Tira ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten ohi dugun bezalaxe gaurkoan ere, bidaiai tartea. Gurean da Nora Aldizkariko zuzendaria Hector Ortega, kaixo egunon. Egunon urtzi. Zemoguzen do? Ederto eta zuek. Oso ondo, oso ondo. Bueno, ia Errioxara jungo gea, Bianara, hain zuzen, bertan badakigu ikastola bat dagoela, eta baino, nahi dugu Biana herria ezagutu. Bai. Bueno, ba, zuk zeuk aipatu duzu ikastola dagoela, eta behar bada ba, horrek fama handia eman dio herriari, ezta? Eta segurutik gure entzuletako asko, ba, bertan egin diren Nafarroa oinezen eskutik, ba, behar bada bertara horbildu dira. Seguro, seguro. Eta, bueno, ba, bertara horbildu badira, konturatuko ziren zelako herri ederra dan, batetik, orain komentatuko dugun bezala, eta inguru naturala ere, paisaia eta jakina, ba oso desberdina da, esango dugu Euskal Herria berdearekin alderatuta, baina horrez aparte ere, kontuatuko ziren, dezu esan duzu, Errioxa, iaia Errioxaraino joango gara. Bueno, ba ardo kontuetan Errioxan gaude, ez? Bianan eta inguruetan dauden mahastiek, bertan ekoizten duten ardoa, Errioxako ardoa da, eta horrela komertzializatzen dan, eta bertan egon dienek ez diate utziko gezurrik esaten, ardo gozoa benetan, Bai, hor Errioxa inguruan dagoenez, bueno, klima ere ba, lagunduko dio, ez klimak ardo bari. Hori da, Bueno, azkenean baldintzakia berdin-berdinak dira, Logroñotik 4 kilometrora dago, Oion, Arabako Errioxa ere ondoan dauka, eta berez, esaten dugun bezala, pentsatu Rioja Baja izenarekin komertzializatzen diela bertako ardoak, eta bueno, ba, berez, praktikan, Errioxako ardauak dira, Eta ganera, 18. mendean eta hola, ba, purbete Bizkaian eta Gipuzkoan eta Errioxako ardoak sartzen hasi zienean, kostaldeko herrietako mandazainak berdin joaten ziren Bastidara edo Laguardiara edo Bianara Errioxako ardagoa erosten. Beraz, tradizio alde horretatik sendoa da. Bueno, eta zer da bertan ikusiko duguna? Bueno, ardoaz aparte esan behar dugu lehengo eta bat, Biana berez batez ere izan dana eta gotorleku bat. Hau da, Bianak euki dauen historian, eginkizunik nagusiena izan zen, defentza egitea, benetako galga bat izatea, gaztelak Nafarroaren kontra egin egiteko asmoa euki, zuen ba, eraso guztien aurrean, ezta? Eta horregaitik, kontuatzen bagara, ba, herria muño baten ganean dago, eta oraindik ere badauka gotorleku itxura hori, Eta alde horretatik kontuatuko gara bertara heldu eta zelan oraindik ere harresietako zati handiak zutunik dauden, zelan herrira sartzeko harresietako lau ateak oraindik ere bertan daudela, Kontuatuko gara baita ere Eliza orain aipatuko duguna, ba, oso sendoa dala eta harresi itxura daukala baita ere, Santa Maria Eliza, eta orain ja ez dago, baina bere momentuan ere gaztelua eduki zuen, ba, nahiko sendoa, nahiko dorre batzuekin gotortuta, eta beraz, Biana izan da nolabait, ba, Nafarroaren zaindaria hor Errioxarekiko muga horretan. Horrek utzi du herrian, aipatu dugun ondari hori, harresiak, portale hoiek, eta Elizako sendotasun hori, ezta? Eta Eliza aipatuta esan behar dugu, Andra Mari Eliza dela, berez 13. mendean eraikia, baina gero, bueno, ondoren 16 eta 17. mendean ba, aldaketa egin zituztela, Espainiako monumentu nazionala dela ia 80 urtetik ona, katedral itxura daukala, baina nik uste dut, Bianan egon garen guztiok, oso itzatu daukiko dugula begiletan, bere, bere portada, bere aurrealdea, oso ikusgarria da, itzela, errenazimenduan egindakoa oso handia, eta esaten dute, benetan arrisko erretaula dela. Erretaula badakizue, Elizetan barrualdean egoten dien, hor aldarearen atzean egoten dien, ba, eskulturez egurrezko taula handiak diela, eta kasu honetan ba esango genuke hain aberatza dela Eliza honetako aurrealdea horrekin konparatzen duten. 16. mendean egindako esan dugun bezala, Juan Otxoa da Arronategik eta Juan Goiazek egindakoa. Eta bertan, ba, Jesusen bizitzako ba, hainbat pasarte aurkituko ditugu. Baina, batez ere, atentzia ematen diguna izango da bere handitasuna. Horrez aparte, bueno, eliza gehiago ditu, San Pedrokoa esate baterako, eta herriko kale estu horietatik, erdiarotik datozen kale estu horietatik sartuta, aurkituko ditugu, jauregiak aurkituko ditugu, amasortzi garren mendeko etxe zibilak aurkituko ditugu baita ere adibidez Navarro Biloslada sortu zaneko jauregia, Navarro Biloslada badakizuen, idazlea, Amaia los Vascos del en el siglo VIII liburu ospetsuaren egilea, Bianakoa san. Aurkituko ditugu baita ere eta hau aipatu beharrekoa da, komenturen bat bebai, baina batez ere erlijioarekin lotuta ere pentsatu behar dugu Donejakue bidea ere bertati pasatzen dela, Esango genuke Naparroako azken geltokia dela, Viana. Eta bertan dago aspalditik erromesentzako ospitalea edo ostatua, esango genuke. Orduan, bueno, hori dana aurkituko dugu kale estu horietan barrena gabiltzela. Eta ez bakarrik hori, ardoa ere aipatu dugu, baino almendrak eta olibak jateko aproposa. Bai, pentsatu behar dugu, hasieran aipatu duguna, ezta? Horko paisaia, Euskal Herri, esango genuke, Mediterraneoaren paisaia dela, ezta? Orduan, bertan, inguruan, Bianako muño horren inguruan aurkituko ditugun eremu guztiak nekazaritzari emanda daude eta bertan labore saietatik aparte, garia eta horiek guztiek aparte, ba bestelako produktu batzuk aurkituko ditugu, ba Euskal Herria berdean oso gutxitan ikusten ditugunak. Horietako batzuk almendrondoak dira eta almendra produkzioa egiten dutelako eta beste batzuk ere olibondoak dira, eta inguru horretan bai Bianan bai gorago ere Arroiz aldean eta Los Arcos edo Arkueta herriaren inguruan hor ere olibondo gehiago daude, eta inguru horietan olioa ere ekoitzi egiten dute. Beraz, alde horretatik, esango genuke, oso paisaia desberdina dela ba, Euskal Herri berdearekin aldeatuta. Bueno, eta hortikan gertu, Bianatik gertu, Aintzira badago, eta hor hegaztien parada, esango dugu. Hori da, esango dugu orain arte, eukidogula kultura, eukidogu arkitektura, historikoa, historia jakina eukidogu. Eukidogu baita ere gastronomia purbeta aipatu dugunarekin, ardaua bebai jakina. Gastronomia aipatuta ere ba, inguru horretako ba, zaintzuriak, gardabera eta guzti horiek ere, ba, bide, pasadas bada ere aipatuko ditugu. Eta badago turismorako badaude beste aukera batzuk ere. Eta ondo aipatu duzu, nik esango nuke Bianak dituen altzorren artean gaur egun handienetakoa da Bianatik hegoaldera 4 kilometrotara dagoen Salobre edo Las Cañas izeneko urtegia edo aintzira. Zera, leku hori berez gizakiak sortutako urtegia da eta denborarekin ba, hegaztiek kolonizatu egin dute. Eta hain da horrela, zen gaur egun 200 espezietik gora babesten dira eremu horretan. Batzuk urtezoa ematen dute, beste batzuek behar bada bakarrik negua edo uda, espezieren arabera. Eta oso ibilbide polita atunduta dago, buelta osoa emateko urtegiari, ez da urtegi handia, beraz ez dugu denbora askorik beharko, eta ibilbide egiten dugun bitartean, behatoki bat aurkituko dugu, eta behatoki horretatik, bidean ikusiko ditugunez gain, ba, behatoki horretatik, aintzira horren inguruan babesten dien hegaztiak ikusiko ditugu. Balio ekologiko handiko gunea da, ganea gero eta balio handiagoa hartzen ari dana, eta alde horretatik, nik esango nuke, ba, natura maite duten guztiek, Las Cañas edo Salobre izeneko urtegi horrekin baitzordua daukatela. 161 kilometro, ia bi orduko bidea, eta bide erraza eta erosoa, ez? Hori da, nik esango nuke, ba, oi hartzundik autos joan eskero, ba, bueno, errazena autobideak dira, A15 lehengo Iruña alderaino, eta bertan A12, Donejakue bideko autobide esaten jakona, horrekin Lizarraraino, eta gero ja Lizarratik, ba, zera, Arroitz eta Los Arcos edo Arkueta herrietatik berehala helduko gara Bianara. Egia esan da, heldu baino lehenagotik ikusiko dugu herria, eta askotan aipatzen omen dute Done Jakue bidea egiten duten erromesek, ba, ze herria ikusi berehala ikusten dutela, baina gero bertaraino heldu asko kostatzen zaiela. Hau da, urrundik ikusten da, baina gero oraindik ere asko falta zaie, ba, Bianaraino heltzeko, ez? Ba, lehen aipatu duen bezala, muino baten gainean dagoelako. Ba, Hector Ortega Nora aldizkariko zuzendaria, mila esker gurean beste behin ere, izategatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte urtzien.